السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kwanza tunaomba radhi kwa Waislamu kwa kuchelewa kutokana na zahma njiani, kuna gari nyingi, kwa hiyo imetubidi tufunguke hivi ndio maana tumefanya hivi kuchelewa. Kwa hiyo tunaomba radhi kama wanadamu, kila siku mwanadamu mwenye kukosea, na kukosea ni mzuri, ni yule ambaye anayekosea kisha baadaye kufanya nini, akajirejea. Kwa hiyo kama ulivyoambieni toka mwanzo, tuna shekhe wetu anaitwa Abu Raslan Musa Kinyozi, Allah mhifadhi, katika mashekhe wetu wa Tanzania katika mji wa Dodoma, ya katika mashekhe wa sunna wa kisalafi, alhamdulillah. Kwa hiyo ana takriban siku tano anatoa mihadhara katika masajid akisimamiwa na shekhe Dr. Nasa. Kuna naona daktari mmoja amechelewa, yuko anajiandaa ili aswali. Kwa hiyo sitakuwa mwingi wa kurefeza maneno, na mkaribisha shekhe Abu Raslan ili aje kufundisha yale ambayo amewaandalia Waislamu katika masjidi hii. Tafadhali. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اي الله سبحانه وتعالى نقومبا وتنفعيشي kwa yale ambayo umetufundisha, na nakuomba Allah subhanahu wa ta'ala utuzidishie ilmu na utujalie tuweze kuyafahamu yale yote ambayo yanafungamana na dini hii ya Kiislamu. Wapenzi Waislamu wa eneo hili katika nchi hii ya Burundi, tuna furaha kubwa kwa kuweza kukutana na nyinyi Waislamu wenzetu ambao unaishi katika nchi ya Burundi, na sisi hatuna la kusema zaidi ya kufikisha salamu kwa mashekhe nchi yetu Tanzania, na wakitoa bishara za kheri katika nchi hii ya Burundi kuhusiana na da'wa hii ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kubwa zaidi hatuna la kusema mbele yenu, kwa kuwa nani pia mna mashekhe na walimu na maustadhi nao hapa, mambo mengi ya kheri mnayasikia. Kwa sisi pia hakuna mapya zaidi ya kuyakumbusha yale yale ambayo wao huwa wanayasema mara kwa mara, na kwa kuwa wao wanazungumza mambo mengi, basi hatutoacha na sisi kutoa ya kwetu mawili matatu. Kama alivyoelezea hapa ndugu yangu al-akh Abu Muhsin, Allah mfadhi, mkazi wa Burundi huyu, kama mimi ni mkazi wa Tanzania, na ni katika walinganizi alhamdulillah. Lakini daraja kubwa ambalo kalitamka sisi hatujalifikia. Sisi bado ni vijia nafunzi vidogo vidogo. Na shekhe zetu wapo Tanzania wanaolingania da'wa ya sunnati wal jamaa wapo, na sisi kwao tunarejea na kwao tunasikiliza yale ambayo ni manufaa na sisi. Na walillahi alhamdu tumefika hapa pia tumekutana na mashekhe pia wakubwa, nao pia tuko nyuma yao kwa yale maelekezo wanayotoa, na tunawasikiliza walillahi alhamdu awwalan wa akhir. Katika maudhui ambayo nipendelewa mimi nizungumze mbele yenu kwa muda huu wa baina al-maghrib wa al-isha, ni mambo ambayo yanayofungamana na adabu za Kiislamu. Adabu za Kiislamu. Nikitizama maudhui hii pia ninaiona tu shujuni. Inavutana yenyewe kwa yenyewe. Ina mambo mengi ndani yake ya kuzungumza adabu za Kiislamu. Kwa sababu Waislamu wana adabu zao. Waislamu wana mila zao. Waislamu wana taratibu zao. Lakini kutokamana na hali zilizoingia, nimeonelea mimi nizungumze mbele yenu miongoni mwa mambo ambayo yapo katika jamii ya Waislamu, lakini katika mambo ambayo yamekatazwa. Yapo mambo katika jamii za watu za Kiislamu, lakini hayo mambo yamekatazwa na sheria yetu. Hili ndilo ambalo nimependelea mimi nizungumze mbele yenu idhnillahi tabarak wa taala. Fa bidi'in, kwa kuanza kabisa anasema Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu kuwazungumzia wanafiki ndani ya Qur'ani. Anasema wa idha laqu alladhina amanu qalu amanna wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Aya hii inawazungumzia wanafiki kwamba pindi wanapokutana na waumini wao, wanafiki wao walivyo, wanapokutana na waumini na watu ambao wanamwamini Allah jalla jalaluhu, wanamwamini Mtume alayhi salatu wasalam, wanaamini Qur'an, wanaamini Sunna, wanaamini mambo yote ya dini, wakikutana na waumini husema hao wanafiki tumeamini na sisi, na sisi tuna imani, tumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, tumwamini Mtume alayhi salatu wasalam, tumwamini Qur'an, tumwamini sheria. Lakini wakijitenga tu mbali, wakaenda kwa mashaitani zao, kwa maana kwa watu ambao wao wanawasikiliza, wakaenda kukaa nao huko, pia wanawaambia inna ma'akum, hakika sisi tuko pamoja na nyinyi. Inna ma'akum, hakika sisi tuko pamoja na nyinyi. Na wakikaa na waumini huku, wanawaambia pia vile vile, sisi tumemwamini Allah, tumemwamini Mtume alayhi salatu wasalam, inna ma nahnu mustahzi'un, hakika si vinginevyo sisi tutafanya istihizai tu, tuwachezea shere wale waumini na Waislamu, lakini sisi tuko pamoja na nyinyi makufara. Aya hiyo amepokea al-Imam al-Ajurri fi Sharia rahmatullahi alayhi an Yazid ibn Umaira. Al-Imam al-Ajurri katika kitabu chake kinachoitwa Sharia, kinachoitwa Sharia, amepokea riwaya kutoka kwa Yazid ibn Umaira kwamba huyu Yazid ibn Umaira sami'a Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu, amemsikia Muadh ibn Jabal Allah amridhie yaqulu, anasema fi kulli majlisin yajlisu. Yazid amemsikia Muawiya anazungumza na kusema katika kila kikao ambacho anachokaa. Muawiya huwa na Muadhi anamsikia Yazid anamsikia Muadhi kwamba Muadhi anasema halakal murkabun, wameangamia wenye mashaka, wale watu ni wasiwasi, wale watu wenye mashaka mashaka wale wameangamia. Ndugu zangu, pia Mtume alayhi salatu wasalam alichora mstari mrefu sana, kisha akasema, akasoma kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, kwamba hii ndiyo njia yangu hii, basi ifuateni, na wala msifuate vijinjia njia vikakutoeni katika njia sawa. Al-Imam Mujahid rahimahullah ta'ala akasema as-subulu, hivi vinjia njia ambavyo viko pembeni ni al-bid'u wa shubuhat, ni njia ambazo ndani yake kuna mambo ya uzushi na kuna mambo ya shubuha. Tayyib, pia Mtume alayhi salatu wasalam kwa hadithi ambayo ameipokea Imam Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba Abi Hurairah radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, watajiduna sharra an-nas, mtawakuta watu ambao ni shari, mtawakuta watu ambao ni shari, dhul wajhain, ni watu wenye nyuso mbili. Hawa ni watu washari sana, katika watu ambao ni washari wabaya ni watu wenye nyuso mbili. Alladhi yaati haulai biwajhin wa haulai biwajhin, anakwenda kukaa na hawa, anawapa uso fulani, mimi niko na nyinyi jamani, usijali, tusaidiana, tuchangie hivi na hivi na hivi. Wa haulai biwajhin, na akienda kuongea na wengine anawaletea uso mwingine, mimi niko na nyinyi bwana, wale hawafai kabisa, wale watu wabaya, wala mtu mimi siko nao kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika watu ambao mtakaowapata ni shari zaidi ni watu wenye nyuso mbili. Akikana hawa anawaambia wenzake, niko pamoja na nyinyi. Akikana hawa huku anawaambia pia yupo pamoja na wao, maanake haeleweki, mara yeye yuko na hawa, mara yuko na hawa, mara anawasapoti hawa, mara anawaunga hawa. Lakini Qur'ani ambayo Allah ameitamka na kusema wa anna hadha sirati mustaqiman, kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka. Na neno hadha kwa lugha ya Kiarabu, kama vile anavyosema alimamu Ibn Maliki rahmatullahi alayhi katika alfiya yake, anasema bidhali mufradin mudhakkarin ashir, kwamba hii hadha huwa inaashiria kitu kimoja, kwa maana hakuna njia mbili, hakuna Uislamu wa sampuli mbili, hamna. Uislamu ni mmoja aliyokuja nao nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheria ni moja aliyoifundisha Mtume alaihi salatu wasallam. Vipi wewe uwe haueleweki? Mbona unakuwa na sura mbili mbili na hali ya kuwa dini yako ni dini moja na sheria yanayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni moja na itikadi aliyowafundisha masahaba ni itikadi moja, mbona wewe umekuwa na sura nyingi nyingi? Tayeb, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka katika huu ulimwengu, amewaambia watu wake, fa alaikum bi sunnati, shikamaneni na mwenendo wangu mimi Mtume alaihi salatu wasallam. Usimwangalie fulani au allani au allani, shikamaneni na maisha yangu na njia yangu na mwenendo na njia ya wale ambao ni makhalifa wangu waongofu. Basi tawaachieni njia moja tu Mtume alayhi salatu wasallam. Hivyo basi, kwa maneno haya kwamba sisi wote Waislamu tunaamrishwa kufuata Qur'ani na kufuata sunna, kwa maana maisha ya Mtume alayhi salatu wasalam, na kuvifahamu hivi viwili kama walivyofahamu makhalifa waongofu. Na vile vile maneno hayo yanatuonesha pia kwamba rai za watu, mitazamo ya watu, fikra za watu, matamanio ya watu, tunatakiwa tuyatupilie mbali, tusiyageukie kabisa, tusiyajali. Tuangalie nini kasema Allah, nini kasema Mtume alayhi salatu wasalam. Na vile vile kila yale mambo ya mashaka mashaka una wasiwasi nayo yale, tumeambiwa katika dini, achana na wasiwasi, shika yakini, shika dini la sawa sawa, achana na wasiwasi. Muislamu anabakia leo hii anakuambia, mbona hali imekuwa tofauti, mimi nishike wapi? Umeachiwa Qur'ani na umeachiwa sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo katika mambo ambayo Mtume alayhi salatu wasalam aliyoyakataza katika adabu ambazo watu wanatakiwa wawe nazo, wajiepushe nazo, tayeb, wajiepushe nazo, ni jambo la mtu kuwa na sura mbili. Jambo la mtu kuwa na sura mbili. Sura mbili kama alivyohadithia ya Mtume kwamba ni kwamba wewe unakaa na watu hawa wasema uko nao vizuri, mnawafikiana nao. Ukikana hawa huko nao unawaambia niko na nyinyi, na wasapotini jamani, na waunga mkono, na wapenda mimi, nyie ndio mpo sawa. Waanza kuwaponda wale ambao umetoka kwao. Hili jambo limekatazwa. Kama hadithi ilivyokuja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali kitendo hiki ni katika madhambi makubwa. Inahesabika ni katika madhambi makubwa. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amemuelezea wasifu, amemtolea wasifu yule ambaye mwenye sifa hii ya kuwa na sura mbili, kwamba ni katika watu waliokuwa shari sana, ni katika watu waovu. Hivyo basi inampasa kila Muislamu awe muwazi, awe muwazi katika mfumo ambao anaokwenda nao, awe muwazi katika kauli zake, awe muwazi katika vitendo vyake, na asiyaseme isipokuwa yale ambayo yapo ndani ya moyo wake. Usiwaeleze watu yale ambayo kwenye moyo wako hayapo, waambie yale ambayo yapo ndani ya moyo wako. Bali wasifu huu wa mtu kuwa na sura mbili umetamkwa ndani ya Qur'ani, kama tulivyosoma aya huko nyuma, kwamba hii ni katika sifa ya wanafiq. Wanafiki wanapokutana na wale ambao wameamini wanasema qalu amanna, tumemwamini sisi Allah, tumeamini Qur'ani, tumeamini sunna alayhi ya Mtume alayhi salatu wasalam. Wa idha khalu ila shayatini, wakaenda kwa watu wao, basi pia wanasema inna ma'akum, sisi tuko pamoja na nyinyi, kuanzia kichwa mpaka miguu tuko pamoja na nyinyi. Allah subhana akaonesha kwamba hii ni katika sifa ya wanafiq. Pia amepokea Imam Bukhari kutoka kwa sahaba ambaye Muhammad ibn Zaid, kwamba hawa mwili Muhammad ibn Zaid anasema anna nasan qalu, kwamba kuna watu walisema lijaddihi, kumwambia babu yake Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, walimwambia hivi inna nadkhulu ala salatinina, kwamba sisi ya Abdullah ibn Umar huwa tunaingia kwa watawala wetu, tunaenda tunakaa na watawala wetu. Fanaqulu lahum bi khilafi ma natakallamu, fanaqulu lahum, nawaambia wale watawala, tawazungumzisha maneno mazuri kadha wa kadha, lakini hayo maneno ambayo tunayowaambia bi khilafi ma natakallamu idha kharajna min indihim, tayasema maneno ambayo ni tofauti na yale ambayo tunayoyasema pindi tunapotoka kwao. Tukikana wenzetu wa kawaida tuzungumza maneno tofauti, lakini tukaenda kwa watawala, viongozi, mashehe, walimu, oh mashallah bwana sisi nao katika halu sunna katika da'wa ya halu sunna jamani mashallah eh da'wa hii da'wa mubaraka mashallah ni da'wa ya khairi mashallah tutainusuru sana mashehe msijali tukitoka kwa watawala na wasimamizi tukakaa na watu wa kawaida ah wale wale ni mawahabi wale wale mnapowaona wanamilikiwa wale na mfalme wa Saudi Arabia wale wale mnapowaona wanapata misaada kutoka Amerika wale wale mnapowaona ni watoto wa Obama wale mimi wala siwapendi wala siwasupport mimi wamekuja hapa wametuletea dini mpya hawa wanasema oh kwamba haya mambo hayafai wanasema hili jambo eti shekhe fulani hafai mimi siwataki kabisa wale ni watu ambao wabaya wamekuja kufarakisha watu wamewakuta watu ni wamoja wanakuja kuwaachanisha angalieni sura ya mtu amekwenda kwa hao watu amewapa yulqihim bashasha anawapa bashasha anawapa uchangamfu wa uso na maneno matamu kwamba yuko na wao vizuri sana tena anawasupport anawaunga mkono dawa yao ni nzuri uislamu wao wanaolingania na uislamu safi lakini akitoka tu akaenda ukana watu wengine ah mimi siwataki wale watu wabaya sana mnapowaona wale mimi huwa nawafuatafuta tu lakini nawajua ni watu wabaya sana wale wamekataza hili wanasema haramu hili wanasema haramu hili wanasema haramu sasa anasema Abdullah ibn Umar kwamba Muhammad ibn Zaid anasema watu huwa walikuwa namuendea baba ya, babu yangu wanasema sisi tulikana watawala tukiwa tunazungumza na watawala tunawaambia maneno fulani tukikana watu wengine tunawazungumzisha maneno mengine kana anasema kunna na'udu hadha yani Abdullah ibn Umar anasema sasa anawaambia wale watu na Muhammad ibn Zaid naye anasikiliza anasema kunna na'udu tulikuwa tunahesabu hadha kitendo hichi cha mtu kuwa na sura mbili tulikuwa tunakihesabu na kujua ya kwamba kitendo hichi ni nifaqan ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tulikuwa tunahesabu kwamba kitendo hichi katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam kilikuwa tunahesabu ni unafiki huu kitendo hichi cha mtu kuwa na sura mbili mbili kilihesabiwa kipindi cha mtume enzi masahaba wakiwemo na mtume wao alayhi salatu wasalam walikuwa wanajua kwamba huu ni unafiki ndugu zangu wingi wa vipi umekithiri wa watu wa sampuli hii idha laqiyaka laqiyaka biwajhin abi bakr wa idha tawalla anka fahuwa al-aqrab mtu ambaye ukikutana naye anakupa maisha ya Abu Bakari Siddiq. Mashaallah khairi kabisa khairi bwana jazakallah khaira. Yaani unakutana naye unaona kabisa huyu ni mtu ambaye anaishi maisha ya dini kweli kweli. Na ni mtu ambaye anainusuru dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ni mtu anapenda sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam. Wamuona mandhari yake ya nje, madhari yake, wasema mashaallah huyu mtu khairi kabisa. Wa idha tawalla anka fahuwa al-aqrab. Akikupa mgongo tu akaenda kukaa na watu wengine huyo ni nge ashakugonga huyo akikaa na watu wengine kule anawadhihirishia tofauti na yale ambayo amekudhihirishia wewe mfano wa watu kama hawa ni wengi mno kwa sasa ndugu zangu nimeisoma aya hapo nyuma aya ambayo imetuonesha kwamba njia ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameiacha ni moja na Uislamu aliouacha Mtume alayhi salatu wasalam ni mmoja. Hakuna Uislamu wa sampuli mbili wala tatu wala nne. Ukienda dunia yoyote Uislamu ni ule ule. Ukienda nchi yoyote Uislamu ni ule ule. Lakini kuna mambo ambayo yanaingia ndani ya Uislamu, ndani ya Uislamu yanaharibu picha halisi ya Uislamu. Na ndiyo maana Hudhaifa radhiyallahu anhu alipokuwa anamuuliza mtume kuna kwa mambo ya shari mtume akamwambia kuna shari mliokuwa nayo itakuja baada yake kheri na hiyo khairi itakayokuja mbele yake, maana huo Uislamu utakaokuja mbele yake, wa fihi dakhalun, na ndani yake kuna ukungukungu, kuna moshi moshi, hauko safi. Kwa maana ya kwamba watotokea watu katika zama zetu tulizonazo, watakuwa wanawalingania watu baadhi ya mambo, wanawaita watu katika baadhi ya mambo, mambo ambayo hayako sawa sawa na yale ambayo kayaacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Mtume akasema, du'atun ala abwab jahannam man ata'uhu khadafuhu fiha, ni walinganizi ambao wanawalingania watu katika milango ya jahannam, na atakaye waitikia watamdumbukiza katika huo mlango wa moto wa jahannam. Kwa hiyo kubwa zaidi, sisi tunatakiwa tubakie na Uislamu sahihi, na Uislamu sahihi ni maisha ya Mtume alayhi salatu wasalam, na jinsi masahaba walivyoishi na Mtume alayhi salatu wasalam. Na ndio maana Mayahudi waliambiwa, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaqi fasayakfikahumullah. Allah anawaambia Mayahudi na Manasara, ikiwa nyinyi Mayahudi na Manasara mtaamini mfano walivyoamini hawa masahaba, mtaongoka, mtafaulu nyinyi Mayahudi na Manasara. Na mkikengeuka mkaacha, basi maana yake mtaingia katika maangamivu, na Allah subhanahu wa ta'ala anawatoshelezeni. Kubaki katika thabati katika dini ya sawa ndio naja, kubaki katika dini aliyokuja nayo Mtume alayhi salatu wasalam ndiko kufaulu. Umma ulipo sasa hivi, watu wameparanganyika, makundi ni mengi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaelezea Waislamu mambo yote, akawabainishia na kuwaambia ya kwamba yoyote atakayeishi mfano nilivyoishi mimi Mtume alayhi salatu wasalam, huyo ndiyo atakayekuwa ameokoka na kuingia katika moto. Hili ni katika jambo ambalo lipo katika jamii zetu kwa sasa, ya kwamba watu wanakuwa hawaeleweki mifumo yao ya dini. Inatakikana Waislamu wabainishiwe. Waislamu wanaokuja misikitini, wanaohudhuria katika mihadhara, wanaohudhuria katika durusi, wabainishiwe, waambiwe. Waambiwe ushirikina ni upi? Waambiwe bid'a ni ipi? Waambiwe tauhidi ni ipi? Waambiwe sunna ni ipi? Wabainishiwe ni nani watu wa haki, ni wakina nani watu wa batil, na ikibidi kuwataja majina wabainishwe, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia mtume wake, la tubayyinunnahu linnasi wala taktumun, ubainishe hiyo haki, ibainishe na wala usifiche. Bali sio hivyo tu, Allah subhanahu wa ta'ala akaonesha maangamivu makubwa kwa wale ambao wanaoficha haki. Allah tawalaani na malaika watawalaani, na bali watu wote watakuja kuwalaani kwa sababu wao wameficha haki. Kwa hiyo haitakikani Muislamu kuwa na sura mbili, mtu kusimama sawa sawa kwa yale anayoambiwa na mashehe zake, midhali ni qala Allah wa qala Rasul, kamata hapa na wala usiache. Hilo ni jambo la mwanzo ambalo nimependelea niliseme mbele yenu hapa, kama ni katika mambo ambayo yamekithiri katika jamii zetu. Vile vile katika mambo ambayo pia ni vizuri kuyasema ndani ya jamii ya Kiislamu, tumeona la kwanza, haipendezi Muislamu kuwa na sura mbili, nyoka, kuwa sawa sawa. Maisha haya ni mafupi, leo unawafanyia watu shere hivi, kesho wanakufa, utamwambia nini Mola wako subhanahu wa ta'ala? Waislamu wenzako hawakuelewi, hawajui uko huku au uko huku, hawakuelewi kabisa. Mara nakuona na watu hawa wabovu, mara nakuona na watu hawa wazuri, mara nawasapoti hawa, mara waunga mkono hawa, hauelewi. Nyoka sawa sawa, kuwa katika dini ya sawa. Fastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahu, Allah anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, fastaqim, simama sawa sawa, kama umirta, kama ulivyoamrishwa, wala tattabi ahwaahu, na wala usifuate matamanio yao, simama sawa sawa. Na Allah subhanahu wa ta'ala ya asimuka minan nas, atakuja kukukinga wewe, atakukinga na shari za watu, atakuhifadhi, atakulinda sallallahu alaihi wasallam. Na kweli mnaona alayhi salatu wasalam amefanyiwa vitimbi vingapi, mpaka imefikia Mayahudi wamemwekea sumu katika chakula, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakumficha isipokuwa muda ambao yeye Allah subhanahu aliotaka. Na hawa unaowaogopa hawa katika viumbe hawa ni watu ambao la qimata lahum, ni wanadamu kama wewe na wanafanya matendo unayoyafanya wewe, mtofautiana tu baadhi ya sehemu. Na ndio maana yule Mwarabu akasema la takhba'anna li makhluqin ala tama'i fa inna dhalika naqsun minka fi dini, usijidhalilishe kwa kiumbe. La takhba'anna li makhluqin ala tama'i, kwa maana kwa kutamani baadhi ya mambo ya kidunia, wao atanisema vibaya, ataniona mimi niko hivi, ataniona mimi niko hivi. La takhba'anna li makhluqin ala tama'i fa inna dhalika naqsun minka fi dini, hakika hilo unaolifanya la kumridhisha kiumbe mwenzako, huo ni upungufu katika dini unaofanya. Una Mola ambaye ni Al-Jabbar, Al-Qawiy, Al-Aziz, Al-Ghaffar. Una Mola mwenye nguvu wewe, ambaye anampa kafiri, anampa ndege, anampa mnyama na anampa mwema. Wote hawa Allah subhanahu wa ta'ala anawapa riziki. Vipi wewe ujinyongonyeshe na ujishushe chini kwa sababu ya mtu fulani au alani? Eleweka msimamo wako na da'wa yako. Ahlu sunna wal jamaa leo hii ndio ambao wanaobainisha haki, da'wa yao ndio ambao ni da'wa imeweka kila kitu bayana. La haki inaambiwa hii ni haki, na ya batili inaambiwa hii ni batili. Wabaya wanaambiwa hawa ni wabaya, na wazuri wanaambiwa hawa hapa ni wazuri. Ndio da'wa yao iko hivyo. Kwa nini usio naeleweka katika maisha yako ya dini? Kwa nini usio ni multazim, umejilazimisha na mfumo mmoja wa dini yako? Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Namalizia ndugu zangu, kwa sababu naona kala wal kalamu dhu shujun, maneno yanavutana sana. Amepokea Imam Ahmad fi musnadi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumza katika yaumun nahal, idi kubwa ile. Mtume alayhi salatu wasallam alizungumza na akasema maneno yafuatayo. Alisema ayuha nnas, enyi watu wote, kullukum li adama, nyote mmetokamana na Adam. Wa adamu khuliqa min turab, na Adam ameumbwa kutokamana na mchanga. Ala tambueni, la fadla li arabiyin ala ajamiyin, hakuna ubora kwa mwarabu juu ya asiyekuwa mwarabu. Wala li ajamiyin ala arabiyin, na wala hakuna ubora kwa mtu ambaye sio mwarabu juu ya mwarabu. Wala li ahmara ala aswad, na wala hakuna ubora wa mwekundu juu ya mweusi. Wala li aswad ala ahmar, na wala hakuna ubora kwa yule mweusi juu ya mwekundu. Illa bitaqwa Allah rabbil alamin, isipokuwa kwa kumwogofa Allah subhanahu wa ta'ala. Mbora kwa nyinyi ni yule ambaye anayemwogopa Allah peke yake. Rangi haina manufaa, uwe ni mwarabu au usio kuwa mwarabu, uwe mweusi au usio kuwa mweusi, hakuna ubora ambao Allah anautizama mbele yake zaidi ya cha Mungu. Vile vile tutambueni, Mtume baada ya kuambia haya maneno pia aliwaambia mwishoni wa maneno yake, ala la tarji'u ba'di kufara, ndio wengine sema kafara, msirejee baada yangu kuwa ni makafiri. Yadrib ba'dhukum riqaba ba'dhin, mkawa mnagombana nyinyi kwa nyinyi, wakawa hawa nawaua hawa, hawa nawaua hawa. Mtume alayhi salatu wasalam anawaambia hivyo, nitakapokuwa nimeondoka mimi msirejee katika ukafiri na katika hali mliokuwa nayo kipindi cha nyuma. bali mtume akawabainishia waumini ya kwamba annal muslimina kal jasad wahid, kwamba waislamu wote ni kama vile kiwiliwili kimoja. Sisi waislamu tulivyo ni kama vile kiwiliwili kimoja. Angalia kama hapa watu wametoa fursa zao, wametoa nafasi bwana, yeye ni Tanzania, ndio na wewe uzungumze. Halikuwa hili isipokuwa kwamba sisi ni waislamu, halikuwa hili isipokuwa sisi ni waislamu. Lau lingelikuwa kinyume na hivi, iwezekana ikawa sio sura hii tunayoiona. Bali mtume alayhi salatu wasalam akasema, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid, mfano wa waumini katika mapenzi yao na katika kuhurumiana kwao na katika kuoneana huruma kati yao ni kama vile kiwiliwili kimoja. Kiwiliwili kikipata matatizo kidole tu, basi mwili mzima unakesha ukiwaza na ukitafakari yale maumivu ya kidole. Bali mtume alayhi salatu wasallam akabainisha kwamba sisi waumini ni kama vile jengo moja, kalbuniani, ni kama vile jengo moja, yashuddu ba'dahu fawqa ba'd, hili jengo linamshikilia mwenzake, safari hii linamshikilia mwenzake, safari hii linamshikilia mwenzake. Yote haya mtume sallallahu alaihi wasallam anawaonesha waumini katika mambo ambayo mtume ameyakataza sana sallallahu alaihi wasallam, ni jambo la al-asabiyya. Jambo la al-asabiyya kalikataza tokea katika ujahilia, kwamba watu wasiwe na al-asabiyya. Asabiyya unaweza ukasema ukabila, asabiyya unaweza ukasema utaifa, asabiyya inawezekana ukasema sisi watu wa kanda fulani, sisi watu wa kanda fulani, ndio asabiyya. Hili jambo mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza sana, anawataka waislamu wabakie katika ule ule uislamu wa kwamba wao ni kama vile kiwiliwili kimoja, wasiparanganyane wakaachana achana wakavunjana vunjana kwa sababu ya al-asabiyya. Bali mtume amebainisha alayhi salatu wasalam kwamba ni mumkina, kwamba asabiyya ni uvundo, ni kitu ambacho kinanuka sana, mumkina. Wa annaha min da'wa al-jahiliya, na kwamba asabiyya ni katika wito wa kijahilia. Watu wa kijahilia kabla ya Uislamu walikuwa wanaitana kwenye mambo kama haya, wanaitana wanake, wananusuriana, wanasaidiana, kwa sababu wao ni taifa moja, kwa sababu wao ni kabila moja. Akhraja shaykhani min hadithi Jabir radiyallahu anhu, Jabir anasema kunna fi ghazatin ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa katika moja ya vita pamoja na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fakasa'a rajulun min al-muhajirina, fakasa'a, wanasema kasa'ahu ay darabahu ala duburihi au ala ajizatihi, mmoja katika watu akampiga mwenzake sehemu ya nyuma, akampiga mwenzake. Fakasa'a rajulun min al-muhajirin, akampiga mtu mmoja katika muhajirin, akampiga mwingine, kana la'aban, alikuwa ni mtu mwenye mzaha mzaha na michezo michezo. Kana la'aban rajulun min al-ansar, mtu katika ansar, yani muhajiri mmoja katika muhajirin, akampiga mmoja katika ansar sehemu yake ya nyuma, biyadihi, kwa mkono wake, au birijili, riwaya imekuja nyingine, au kwa mguu wake, au biurdhi saifi, au kwa ubapa wa panga lake, akampiga mwenzake ansar. Faghadhiba al-ansari, yule muansari akakasirika sana, ghadaban shadida, hasira kubwa mno, hatta tadaa al-qaum, mpaka watu wakaanza kuitana. Yule ansari akaanza kusema ya al-ansar, ya al-ansar, yani jamaa zangu ansari, njooni jamani, nisaidie, huyu bwana ananipiga mimi. وقال المهاجرين نقول المهاجرين يا كسيما يا للمهاجرين يا للمهاجرين أكان ذكرت المهاجرين ذا وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم نتوم يا كسيما ولويتو watu wakaanza kutoka wingi hawa huko na kuja na hawa na kuja kundi la ansari na kuja kundi la muhajiri na kuja kusaidia kupigana pale faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kumi akasema ma balu da'wa al-jahiliya huu wito wa kijahiliya una nini huu wito wa kijahiliya kafiri huu mambo haya yalishapita miaka hiyo فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم alipo elezewa sasa mtume kwamba habari ilikuwa hivi na hivi na hivi قال لا بأس hakuna shida katika hilo da'uha fa innaha mumkina acheni mambo ya ukabila acheni mambo ya utaifa na usehemu kwa sababu ni jambo lenye uvundo almuslim akhul muslim muislamu ndugu yake muislamu la ya mlemo hawezi kumdhulumu muislamu zake وكفى بالمسلم اثما ان يحقر اخاه المسلم انمتوشا المسلم kupata madhambi pale atakapomdharau muislamu mzake natosha kabisa ukimdharau muislamu mzako kwa sababu yeye katokea sehemu fulani au ni kabila fulani kwa hicho kitendo tayari atosheleza wewe kupata madhambi kwa Allah subhanahu wa ta'ala bali mtume alayhi salatu wasalam ametuelezea kwamba watotokea watu kipindi cha mbele huko watakuwa jifaharisha na mababa zao kwamba sisi baba yetu alikuwa fulani baba yangu alikuwa ni fulani bali mtume akawaambia innama hum fahmu jahannam hakika si vinginevyo kwamba hawa watu ni mkaa wa motoni lantahiyanna aqwamun yaftakhiruna biabaihim alladhina matu wa innama hum fahmu jahannam akasema hawa ni katika yale makaa ya motoni. Amebainisha haya maneno yote mtume alayhi salatu wasallam hatari ya al-asabiyya. Hatari ya ukabila na utaifa. Na akiwataka watu wasishikamane na mambo ya kikaumia. Wasishikamane na mambo haya ya kisiasa kisawasawa. Wakaiacha dini yao ya Kiislamu ambayo ni nakia na safia bali akawataka watu wote washikamane na dini ya Kiislamu ya sawasawa dinul Islamu al-azim bali hadithi imekuja hadithi adhima ambayo ni hadithi sahihi wala haina shaka ndani yake anasema mtume man ta'azza bi'aza'i al-jahiliya yoyote atakayejifaharisha na kujinasibisha na mambo ya kizamani mambo ya kikafiri ya kijahilia kwamba sisi ndio wa Tanzania wenyewe bwana sisi ndio wenyewe tunajua kweli kweli hakuna anayejua zaidi yetu sisi ndio tuna elimu sana hakuna wengine mtu anasema man ta'azza bi aza'il jahiliya yoyote mwenye kujifaharisha na mambo ya kijahilia na mafahari ya kijahilia kujifakharisha kwa ukabila kwa utaifa mambo haya yalikuwa zamani huko basi mtume anasema fa'idhuhu wala tukannu riwaya nyingine inda ahmadi fa'idhuhu bihani abihi wala tukannu mwambieni aende akaunyonye utuvu wa baba yake aende kwa baba yake ule utupu baba yake ule aunyonye kisha mtume akasema wala tukunu na wala hilo neno la utupu baba yake msilifiche litamkeni hivyo hivyo wazi wazi kama kiburuni mnalihitaji liiteni hivyo hivyo mwambieni nenda akaunyonye kama inawezekana haya maneno ya mtume ni maneno mazito sana ambayo mpaka mwingine unaona aibu kuyatamka mbele za watu lakini kayasema nani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kayatamka yeye alayhi salatu wasalam kwa nini na sisi tusiyatamke maneno haya yanaonesha uzito na ubaya mkubwa sana wa jambo la asabia watu kunusuriana kwa sababu ya ukabila na utaifa kama unaweza basi nenda kwa mzazi wako, sababu yeye ndo kukuzaa, sio kukutoa huko, basi nenda kamnyonye kama inawezekana. Kwa maana ni jambo hakira, ni jambo ambalo ni baya, halifai mtu kujipambanalo. Na siku zote mambo haya ya ukabila, haya mambo ya utaifa, ndiyo huwa yanazalisha vitu vibaya. Mambo haya ndiyo mambo ambayo yanazalisha vitu vibaya. Abil Islam la abali siwa idha ftakharu bi khaisin au tamim, baba yangu mimi ni Muislamu. Waqad rafa'a al-Islam Salman al-Farisi kama wada'a shirk al-la'in Abul Lahab. Uislamu umemnyanyua Salman al-Farisi, alikuwa ni mtu wa Furusi huko Irani, ukamnyanyua akawa ni sahaba ambaye akitajwa tunasema radiyallahu anhu wa ardah. Lakini yule Abu Lahabi ambaye alikuwa ndugu wa Mtume alayhi salatu wasalam, Allah amemlaani, amemteremshia kabisa na ayat tutla ila yaumi alqiyama, zinasomwa mpaka siku ya kiyama. Laaniwa kwa kudumbukia ndani ya ushirikina, kwa kudumbukia ndani ya madhambi makubwa ya kutokumtii Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa kujifakharisha, ni wapi kama sio Muislamu? Wapi Muislamu ajifakharishe yeye? Ujifakharisha kwa Tanzania? Ujifakharisha na kabila gani, na watu gani? Faida yake iko wapi? Na ifikie uwadharau watu ambao si wa Tanzania, uwadharau watu wasiokuwa Warundi kwa sababu tu watu hawa wanaongea kadha, walitufanyia kitu fulani, kuna kipindi fulani mambo ya ukaifa alifanyaje hivi na hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallama anaonesha ubaya wa jambo la asabia, akiwataka watu wote washikamane na Uislamu. Jifakharishi na Uislamu wako, utukuze Uislamu wako wewe. Hii ni dini ambayo ni dini safi, ameiacha Mtume alayhi salatu wasalam ikiwa iko safi, na ameifundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na siku anakaribia kufa anawaambia watu wake, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Uislamu umekamilika bwana, hakuna ziada wala kupunguza, mambo yote yamewekwa ndani. Kwa nini tusibaki na huu Uislamu uliokamilika? Namalizia kwa kusema jambo hili la asabia, jambo hili la asabia lau watu watalishikilia kisawasawa, litawadhihirisha mbele za wengine ya kwamba ni watu ambao hawaitambui historia yao ya Uislamu. Yaani wewe ukashikilia jambo la uasabia, wajuzi na watambuzi watakwambia, watakuona na kukuangalia, watakufahamu ya kwamba huyu haijui historia ya Uislamu, hajui Uislamu umetoka wapi, ulikuwa wapi, hajui huyu. Chakupeni mfano mmoja, Muslimu Ibn Qutaiba al-Bahili. Kuna bwana mmoja anaitwa Muslimu Ibn Qutaiba al-Bahili, huyu anatokamana na kabila la Bahila, asili yake kabila lake ni al-Bahila. Na hii kabila kwenye zama za ujahilia, kabla ya kuja Uislamu, ilikuwa ni kabila ambayo haina thamani, yaani haina kima, haina cheo chochote, bali ilikuwa inafikia kipindi mtu anaona aibu kusema mimi natokamana na Bahila, aona aibu. Wewe kabila gani wewe? Ah bwana, ndio hivyo hivyo, sisi watu hapa hapa, aona aibu. Lakini huyu Muslimu Ibn Qutaiba, hili kabila halikumzuia yeye kufikia madaraja ya juu. Kabila hili halikumzuia yeye kufikia madaraja ya juu, bali huyu ilifikia kuwa ni katika viongozi wakubwa ambao walioshiriki kufungua miji na kuingiza Uislamu. Angalia hayo mambo jinsi yalivyo. Yeye kabila lake ni kabila la dhaifu sana, lakini jambo hili halikumrudisha nyuma kunako kuupeleka Uislamu mbele. bali ilifikia kuwa ni katika viongozi wakubwa ambao walioshinda na kuingiza Uislamu katika nchi fulani na baadhi ya miji. Na alikuwa katika zama za Bani Umayya. Alikuwa katika zama za Bani Umayya, alikuwa ni imaman, ni kiongozi wa qaidan liljundi. Alikuwa pia ni kiongozi wa jeshi ambalo lilikuwa linapigana fima waraa naha, nyuma ya miti. Naita maneno hayo, baadhi ya nchi zinaitwa fima waraa naha. Aliweza kufikia mpaka katika ngome za China, huyu huyu Muslim ibn Qutaiba. Na aliingia katika miji ya China, akawawekea kodi na watu wake wakatoa kodi, na yeye akiwa ndio kiongozi wa shughuli. Siku moja huyu Muslim ibn Qutaiba laqiya Muslimun Arabiyan, alikutana Muslim na Mwarabu mmoja mbedui. Arabia maana yake mbedui, mtu wa vijijini. Faqala lahu Muslim, akamwambia yule bedui, atarudha an takuna sahiba malin wafiri wajahin arid. Wewe mbedui wewe, je, unaridhia kuwa ni katika watu wenye mali nyingi sana na wenye cheo kikubwa? Wa an takuna min bahila, halafu uwe pia katika kabila la bahila. Unapendelea wewe uwe na mali nyingi na uwe na cheo kipana kikubwa, na pia uwe katika kabila la watu wa bahila. Faqala al-a'rabi bidui, akasema allahumma la, namuomba Allah simjalie kabisa, kama ni mali nizikose, siwezi kuwa mimi katika kabila la bahila, siwezi, sitaki. Faqala muslimu lil-a'rabi, pia Muslim akamwambia tena, atarudha an takuna amiran mithli wa fatihan kashakli wa an takuna min bahila, je, unaridhia uwe amiri na kiongozi mfano wangu na uwe ni mfunguzi kama vile mimi ninavyofungua nchi, na uwe wewe ni katika kabila la bahila? Faqala al-a'rabi, mwarabu akasema, mbedui akasema, allahumma la, sitaki kabisa, sitaki kabisa kuwa katika bahila. Muslim akamwambia tena, afatarudha an tarithal janna watatanaamu min na'imiha watakuna min bahila, je, unaridhia wewe uipate pepo? Unaonaje? Yani unaridhia wewe uipate pepo ya Allah subhana, na uneemeke miongoni mwa neema zake za mule ndani, uzipate, ufurahi, ustarehe, na uwe katika kabila la bahila? Fatafakara al-a'rabi, yule mbedui akatafakari, akawaza kalilan kidogo. Wakala mbedui akasema, la basi, hamna shida, kama ndio hivyo, naridhia mimi kuipata pepo na nipate starehe za peponi, na mimi niwe bahila, hakuna shida, la basi, bisharti, lakini kwa sharti. Sharti gani? Alla ya'lama ahadun fil jannati anni min bahila. Sharti langu ni moja tu, nakubali mimi nipate radhi za kuingia peponi na nipate starehe, nakubali, lakini sharti langu moja tu, uko peponi asijue mtu yoyote kama mimi ni bahila. Asijue mtu yoyote huko kwa peponi kama mimi natokamana na kabila la bahila. Ahlul ilmu wanasema kwamba kisa hichi ya Muslim ibn Qutaiba kinaonesha ya kwamba jinsi Waarabu na mabedui walivyokuwa wamefikia kima cha juu sana kudharau mambo ya kabila, walikuwa wamefikia kiwango cha juu sana cha kubeza na kuzitweza kabila za watu wengine. Kwa hiyo mtu anakubali kwamba peponi yaingie, lakini watu wa peponi wasijue kwamba yeye ni katika kabila la bahila. Jambo la kustaajabisha kabisa, kwamba watu wa peponi wote wasijue kwamba mimi natokamana na kabila la bahila, maana yake ni fedheha. Mtu kuwa na kabila hili ni jambo la fedheha. Kisa hichi chaonesha vile vile mambo ya nyuma, kwamba haitakikani Waislamu watangulize vitu kama hivi. Wanatakiwa watangulize udugu wa Kiislamu, watangulize mapenzi ya Uislamu. Sisi ni Waislamu wa maeneo haya, tupendane na tusaidiane, tuwe bega kwa bega. Kama jambo limetokea la msikiti, linatuhusu sisi. kwa kuwa ni wakazi wa hapa, ninatuhusu watu wa hapa. Pametokea jambo zito, watu wa hapa ndio ambao wanatakiwa wawe mstari wa mbele. Lakini utasikia tu mtu anakuambia bwana Evan, mimi siwezi kwenda pale. Kwa nini? Yule mtu bwana wale kabila yao mimi siwapendi wale watu. Wale watu wa Rumonge, sio mmoja wa Rumonge. Watu sio wapi? Mimi siwapendi mimi hao. Ni watu na tabia hii, na tabia hii, na tabia hii. Sasa Rabba, muogope Mola wako. Hadha muslimun ya'budullah. Huu ni Muislamu anamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na anampekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana sujudu, anaangusha paji lake la uso anamsujudia Mola wake. Leo hii Muislamu huyu anamdharau kwa sababu ya kabila lake. Kwa sababu yeye ametokea mji fulani, watu fulani. La. Al-muslimu akhul muslim. Muislamu ndugu yake ni Muislamu, lazima sisi Waislamu tupendane na tusaidiane katika kila hali. Pametokea msiba, mizali ni misiba ambayo mnaiona, hakuna munkarati. Hakuna mambo ya maasiya au mna uwezo wa kuzuia mambo ya maasiya, yazuieni, shirikianeni kwa pamoja. Na hivi ndivyo ambavyo Mtume alayhi salatu wasalam katika hikma za kuruhusu kukimbia kwa haraka katika tawafu ni kwa lengo la kudhihirisha kuwa ya Waislamu, kuonesha Waislamu wana nguvu, kuonesha Waislamu wako pamoja. Na hizi aya zote zilizokuja kuonesha Waislamu wawe ni wa'tasimu bihablillah, yote haya, hizi aya zaonesha watu watakiwa waziweke mbali mambo ya ukabila na utaifa, wapendane wao kwa wao, wasaidiane na watoe mioyo yao kwa lengo ya kumsaidia huu Uislamu. Ndugu zangu, haya mambo mawili nimeleta mbele yenu, sio kwamba mimi ninamkusudia fulani au alani. Mimi ni mtu umetoka huko nilikotoka, nimekuja hapa. Kusudio langu mimi ni kuelekezana na kupeana nasaha. Haitopendeza Muislamu unaishi na ndugu zako hapa, mwaswali nyi, mwafunga Ramadhani siku 30 zote, lakini Waislamu wenzako hawakutambui. Yaani haueleweki wewe mfumo wako ukoje wa dini. Mara ukikaa na Mashia wakikupa nyama unakula, akakupa kambuzi kidogo ka unakula. Umekwenda kwa watu fulani Kadiria, Kadiani huko, wamekushirikisha kwenye mahala fulani na umeingia. Umekuja na ndugu zako Waislamu waliokuwa katika Jadda, nao pia umekaa nao, haitopendeza. Nyoka, kuwa sawa sawa. Wabainishie ndugu zako, wawekee njia ya sawa ya kama ndugu zangu, mimi dawa yangu na ulinganizi wangu na maisha yangu ya dini nimeyachagua katika mfumo huu. Wakujue na uwe na ushahidi kwenye kauli ya Allah Subhanahu, kauli za Mtume alayhi salatu wasalam, sajidul adnan. Kuwa na uthibitisho hilo, na vile vile kuwa na ufahamu masahaba kwamba hivi ndivyo walivyoishi. Na vile vile jambo la pili, nimezungumzia kadhia asabia, utaifa, umimi. Haya ni mambo ambayo sisi yanatudhuru sana, yanawadhuru sana Waislamu mambo kama haya. Watu hawachukiani kwa mtu kukhalifu dini, wanachukiana kwa sababu tu huyu ni kabila fulani na huyu ni taifa fulani. Wanaacha dini yao ambayo imewaunganisha, wanasimama kwenye safu moja na imamu wa kwenye mmoja, Allahu Akbar, na wote wananyua mikono, wanasahau kwamba wao ni kitu kimoja. Wakitoka nje wanatengana kwa sababu ya ukabila. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala aturudishe katika dini maradan jamila. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ربنا انا نسالك الاخلاص اللهم انا نسالك الاخلاص اللهم انا نعوذ بك من الرياء والسمعه اللهم انا نعوذ بك من الرياء والسمعه اللهم انا نسالك علما نافعا اللهم انا نسالك علما نافعا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا.